oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Kwarka Jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 25 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zybrywski, zapraszam na serwis Trójki. Lepsze perspektywy polskiej gospodarki i prognozy podnosi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Niemcy zadowoleni z efektów kontroli na granicach będą przedłużone. Nieznane drony na północy Francji były nad bazą wojskową. Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podwyższył tegoroczną prognozę wzrostu z 3,3% do 3,5%. Jak ocenia, w Polsce poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, spada inflacja, a pensje rosną. Analitycy podkreślają, że polska gospodarka ma się rozwijać lepiej niż w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Ostrzegają jednak, że negatywny wpływ może mieć niepewna sytuacja po nałożeniu globalnych ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje, że w przyszłym roku polskie PKB wzrośnie o 3,4%. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Według założeń ma przywrócić budowę lotniska w wersji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o CPK. Prezydencki projekt ustawy zakłada rozszerzenie sieci kolejowej i utworzenie nowych linii łączących obszary wykluczone komunikacyjnie, zwłaszcza między wschodnią a zachodnią częścią kraju, mówił w Sejmie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W ramach programu kolejowego CPK powstanie około 2000 km nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości. Stanowi on pierwszą od lat w Europie inwestycję lotniskową typu Greenfield oraz największy projekt przebudowy polskiej kolei. Tymczasem w środę Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o CPK. Ustawa ta ma ułatwić proces uzyskania odszkodowania przez osoby wywłaszczane na potrzeby inwestycji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Niemcy przedłużają kontrole graniczne. Jak informuje niemiecki MSW, 60% spadnie we wrześniu w porównaniu z zeszłym rokiem liczba nielegalnych przekroczeń granicy. Minister Alexander Dobrindt podkreślał w parlamencie, że kontrole przynoszą efekty. Szef resortu spraw wewnętrznych uzasadniał w Bundestagu plany budżetowe podległego mu ministerstwa. Mówił o konieczności rozbudowy sił dronowych policji współpracujących z wojskiem w związku z rosnącą liczbą akcji sabotażowych ze strony Rosjan i lewicowej ekstremy. Aleksander Dobrindt przekonywał też, że potrzebne są pieniądze na kilkanaście tysięcy policjantów zajmujących się nielegalną imigracją. Zlikwidowaliśmy sprowadzanie rodzin przez imigrantów, zrezygnowaliśmy z szybkiego nadawania obywatelstwa, przedłużamy kontrole graniczne, bo od początku istnienia obecnej koalicji zawróciliśmy już na granicach 50 tysięcy osób, przy okazji wyłapując 4 tysiące przestępców z nakazami aresztowania. Zatrzymaliśmy 750 przemytników ludzi. To jest bilans pierwszych miesięcy tego rządu, mówił minister i zapowiedział kontynuowanie tych działań. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmallon-le-Grand w departamencie Marne na północy Francji. Informuje o tym agencja AFP, powołując się na wojskową administrację regionu i siły lądowe. Wiadomo, że były to małe maszyny, a nie drony sterowane przez wojskowych. Do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia. AFP pisze, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że była to ingerencja zagraniczna. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzeów w Wielkopolsce. Na wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu powstaje Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jak mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Sienkowska, to miejsce szczególne i ma być hołdem dla bohaterów i przestrzenią jednoczącą mieszkańców. To muzeum budują i tworzą absolutni pasjonaci. Te opowieści o eksponatach, których będzie tutaj ponad 1500, które są odnajdywane, informacje o nich są przekazywane bezpośrednio od mieszkańców regionu. Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma powstać w ciągu 2 lat. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem Łagów w Świętokrzyskim, gdzie jest dostateczna, i Gołdap w Warmińsko-Mazurskim, gdzie jakość jest umiarkowana. 1/3 energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie niskie lub umiarkowane. Na Dolnym Śląsku, Śląsku, Podkarpaciu i Warmii nie występuje wcale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W sportowym stylu dokonuje podboju gór najwyższych Andrzej Bargiel. Dziś ogłoszono dokonanie zjazdu narciarskiego z Mount Everestu przez słynnego ski-alpinistę. To pierwszy pełny zjazd na nartach z wierzchołka bez użycia dodatkowego tlenu. Mniej podkreślanym faktem jest to, że to pierwsze od bodaj 15 lat jesienne wejście na mierzącą prawie 9 km górę. No, czuć, że to jest wysoko. W sensie fizycznie na pewno się najbardziej zmęczyłem z tych wszystkich wypraw. Mimo tego, że nie robiłem tego na czas, jakby takie brnięcie w śniegu jest bardzo, bardzo wymagające. Dziś wspaniały dzień dla polskiego himalaizmu. Piotr Krzyżowski zdobył Manaslu, to jego 9. ośmiotysięcznik. Piotr Krzyżowski zdobywa je również bez użycia dodatkowego tlenu z butli oraz bez pomocy szerpów. Kilka dni temu z Manaslu właśnie na nartach zjechał Bartek Ziemski. A teraz już Puchar Polski PZPN, bo dziś znów szaleństwo piłkarskie i wielkie niespodzianki. Piłkarze trzecioligowca Awi Świdnik awansowali do 1/16 finału, pokonawszy pierwszoligowy Ruch Chorzów 3-1. Zagłębie Lubin po dogrywce pokonało Radomiaka 2-0. Wisła Kraków ledwo wygrała z czwartoligową Odrą Bytom Odrzański 1-0. Grają obecnie w Gdyni. Arka podejmuje Motor Lublin, jest 0-0. Kończy się pierwsza połowa. Trwa dogrywka w Łodzi. ŁKS gra z Chrobrym Głogów i jest 3-3. Jak po grudzie idzie szczypiornistom Industrii Kielce w Lidze Mistrzów, to już druga porażka w trzecim meczu tego sezonu. Industria 32, Füchse Berlin 37. Szóstą w tabeli Industrii w następnej kolejce czeka wyjazd na Węgry na mecz z Telekomem Vesprem. To spotkanie 9 października. Obradująca w Kigali Międzynarodowa Unia Kolarska obwieściła swoją decyzję o organizacji mistrzostw w 2031 roku. Supermundial kolarski na rok przed igrzyskami odbędzie się we włoskim regionie Trident Górna Adyga. W jednym miejscu rywalizować będą kolarze szosowi, torowi oraz górscy, a do tego na BMX-ach, w trialu, w kolarstwie artystycznym oraz w Gran Fondo. Jutro pogodnie, tylko na południu może się chmurzyć i padać. Nad ranem 0 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 10 na zachodzie. Na Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, a w dzień od 12 do 17 stopni. Autopromocja. My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Czemu akurat ze wszystkich rąk? To muszą być twoje. Oni nie mogą nam dyktować, jak my mamy żyć. Ale to ty pandzolisz, córcia. Słuchowisko nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry 2025. Zbigniew Rokita. Nikaj. Oho, szczęść Boże, Zbyszku! No opowiadaj, co się tam u was dzieje, bo coś wam ta rzecz pospolito klapła. Czemu klapła i czemu wam? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Internet, komórki, wszystko milczy. I nikt nie może się tam dostać i sprawdzić, co się dzieje? Zapraszamy i polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 504. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.

98, jeden z najbardziej płodnych autorów lat 90. Stephen Jones, dla którego czteroślodowy magnetofon był niczym teczka do zbierania dźwiękowych opowieści. Tworzył w przeróżnych warunkach, chociaż przeważnie były to domy wokół Nottingham i tak właśnie udało mu się wyczarować ponad 450 piosenek. No to trochę mniej niż wartość naszego off-kontrolowego licznika, bo dzisiaj słyszymy się po raz 504. Ja przyznam się szczerze, że trochę się pomyliłem, bo w zapowiedzi dziś pojawiła się liczba 503. Także dementuję dzisiaj nasze 504 spotkanie. Lista obecności na trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Za chwilę wyjątkowo wcześniej kącik tajemniczej z M, a to dlatego wyjątkowo wcześniej, bo za kilka minut spodziewam się gości. Close My Eyes. Proszę się oczywiście tym tytułem nie sugerować. Tak swoją drogą, ciekawy jestem, czy Matt Jones należy do klubu miłośników drzemek wszelakich, ale skoro nazywa swój projekt Sleep Club, no to chyba nie może być inaczej. Łączymy się z tajemniczą Izołem, którą właśnie wybudziliśmy z jesiennego snu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To są znowu jakieś pomówienia. No, widziałem, że się pożegnałaś z latem, rower odstawiony, kurtka jesienna przygotowana. Ale o czym ty? No, nie, absolutnie, złe jakieś wrażenia odniosłeś. Ja dalej jeszcze do listopada będę jeździć rowerem. Aha, no dobrze. Ja się przywitałam z jesienią, nie pożegnałam z latem. Myślałem, że powiesz, że to teraz zostaje tylko już zbieranie kasztanów i słuchanie hymnów jesieni. Nie, ale sezon na bezkarne słuchanie smutnych piosenek uważam za oficjalnie otwarty. Ale dzisiaj taki piękny smęt. Jakie to jest piękne. Wiem, że używamy ostatnio takich określeń piękny, ładny. Tydzień temu też się tak zachwycaliśmy, ale ten typ, wydaje mi się, że to jest typ, który mógłbym umieścić śmiało w moim ulubionym top 3 twoich propozycji. O, cieszę się bardzo. To bardzo miło. Mam nadzieję, że nie tylko ty, ale i słuchacze. Mało tego, jest to nowy utwór, bo to świeżynka, więc ja tym bardziej jestem pod wrażeniem i jestem bardzo dumna, że to odkryłam. Bo ostatnio trochę marudziłam na to, że to się nic nie mogę takiego znaleźć, co mi się spodoba, co uważałabym za takie godne, żeby się znalazło u ciebie w audycji. Ja wiem, że ty fanem jesieni nie jesteś, Mateusz, ale czy ty nie sądzisz, jestem, że Off Control nie brzmi jeszcze lepiej niż normalnie jesienią? No tak, mgła, deszcz i te sprawy. Ciemno. No właśnie, to ja już przechodzę do swojego typu. I wszyscy wiemy, że jest takie zjawisko w fotografii jak złota godzina, ale jest też błękitna godzina, czyli taki moment tuż przed wschodem albo tuż po zachodzie słońca. I niebo wtedy nabiera takiego głębokiego, chłodnego, niebieskiego odcienia. I w naszej szerokości geograficznej, ze względu na odległość od równika, ta godzina nie trwa tak praktycznie godzinę, ale jest trochę krótsza. Ale już na przykład w takim Jorku, nie wiem, czy nasz wierny słuchacz to potwierdzi, jest ona trochę dłuższa. Nie mówiąc już o Norwegii, z której pochodzi Bjørn Riis, bo to o nim dzisiaj mówię, znany niektórym z formacji z Airbag. I być może już widzieli Państwo te kolory w muzyce. Być może nawet podobne krajobrazy, ale chciałabym, żeby Państwo się wsłuchali w te subtelne pociągnięcia pędzlem, w ten głęboki błękit, w tę nordycką melancholię i zachwycili się, tak jak my, tą nową jakością. Bjørn Riis, Fear of Abandonment. Wiesz co, jeszcze chciałbym cię zapytać, czy ty wierzysz w magię radia? Bo musisz mi uwierzyć, państwo muszą mi uwierzyć na słowo, że nie znając twojego dzisiejszego typu, podświadomie w drugiej godzinie przygotowałem fragment albumu Disconnected grupy Airbag. Naprawdę? Naprawdę. No, jak tu nie wierzyć w magię radia? to dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Don't know what I'm doing here. I don't know where I'm supposed to be. Everything seems so strange to me. Even though I've been here before. This street, day and night, I try to hide when you pass me by. I don't know what I'm doing here. I don't even care. Thank you. Bjorn Rees, Fear of Abandonment. Bardzo ta jesienny, bardzo tajemniczy typ, tajemniczej z M. Ciekawy jestem, co o porze liściastej sądzi Georgina Tarasiuk, co o porze liściastej sądzi Piotr Lewańczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, dziękujemy za zaproszenie. Dobry wieczór, miło tutaj być. Duet Blauka. Trochę dziwne uczucie, prawda? Znamy się nie od dziś, ale Wow Control dzisiaj widzimy się i słyszymy po raz pierwszy. To prawda. Na pewno jest to fajna pora roku na to też, żeby się spotkać tutaj właśnie u ciebie w audycji Off Control. Tak. Na to nasze spotkanie, nie wiem czy pamiętacie, umówiliśmy się kilka miesięcy temu w pokoju 103 tutaj w Trójce. Tak. Powiedzieliście, że Mateusz, jesienią będzie specjalna wersja utworu Zawzięcie, także musisz jeszcze chwilę poczekać i dzisiaj obietnicy dotrzymujecie. Tak było. I warto było czekać? Warto, oczywiście, że tak. To jest wersja bardzo jesienna, shoegaze'owa, a zresztą za chwilę o tym może sami opowiecie. Wtedy to była wiosna. Georgina przyjechała na Myśliwiecką 357 rowerem. Dziennikarzom muzycznym Trójki rozdawała, wręczała płyty. No, piękny czas. Wtedy wiosna, która się budziła do życia, no a teraz te liście spadają i ta wersja mroczna, która pasuje do jesieni. Tak, wtedy jak przyjechałam tutaj do was, to właśnie zaczynał się ten sezon rowerowy i właściwie jeszcze do przedwczoraj można było tym rowerem jeździć sobie w tej aurze. I my w sumie przez te wakacje, kiedy też dużo koncertowaliśmy, rozwijaliśmy te wizje tego, jak na jesień ma wyglądać to Zawzięcie. Graliśmy tę piosenkę na koncertach, za każdym razem trochę inaczej. I wychodzi na to, że jednak praca w studio, a to, jak gra się potem piosenki na koncertach, mimo wszystko dalej jest czymś zupełnie innym. I to Zawzięcie też w studio znowu ewoluowało i dzisiaj brzmi tak jak za chwilę usłyszymy i bardzo się cieszymy, że możemy właśnie tutaj u ciebie premierowo zagrać dzisiaj to Zawzięcie. Tak, to bardzo ciekawe, bo jak zaczęliśmy pracę nad utworem na pierwszych koncertach, w zasadzie to było właśnie wiosną, to im bliżej jesieni, tym ten utwór stawał się bardziej mroczny. Tak było w zasadzie. I aż do tego momentu, w którym jest teraz wersja studyjna. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie można się zakochać drugi raz w tym samym utworze, to myślę, że będzie w błędzie. Tak. To jest też zupełnie inna perspektywa po tak długim czasie od premiery tej piosenki. Pewnie jest to też odważny zabieg, bo rzadko się spotka chyba, żeby twórcy wracali do utworów, które nagrali kilka lat wcześniej i debiutowali w ogóle takimi piosenkami. A my stwierdziliśmy, że ten pomost pomiędzy miniaturą, czyli naszym debiutem, i Voltą, która jest naszą drugą płytą, właśnie jest trochę nam potrzebny też, bo jednak jest duża różnica muzycznie i nastrojowo w tych dwóch albumach, a ponieważ jesteśmy teraz przed koncertami kolejnymi, teraz jesiennymi, to po prostu potrzebowaliśmy jakiegoś takiego skonsolidowania, połączenia tych dwóch albumów ze sobą, żeby można było też zagrać te piosenki z miniatury na koncertach i pokazać właśnie ten kolor inny. Zawzięcie. Mnie się bardzo podoba to słowo. Chciałbym się na chwilę przy nim zatrzymać, bo zawsze kojarzyliście mi się właśnie z tym słowem. Zawzięcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale po waszym bardzo udanym to było chyba przed koncertem waszym, albo po koncercie na Next Festie w Poznaniu rozmawialiśmy o tym, że czasami trzeba poczekać nie 5, nie 10 minut, ale godzinę, może dwie, na to, aż przyjdzie ten czas upragniony, że wy właśnie w sposób ten zawzięty byliście z tą muzyką, muzyka, teksty, klipy, czekaliście bardzo długo, czekaliście na ten moment, że to wykiełkuje i chciałbym was zapytać, czy też macie takie poczucie wdzięczności, bo obserwując was właśnie na przestrzeni tych lat, po prostu się uśmiecham, że na to, co tak bardzo pracowaliście, to teraz to wydaje swoje owoce. Jest bardzo duże poczucie wdzięczności, ponieważ ta muzyka, którą tworzymy i którą tworzyliśmy przez ostatnie lata, dociera do fantastycznych ludzi. I to jest na pewno duża rzecz dla nas. Taka gratyfikacja tego czasu, który został spędzony właśnie na tworzeniu. Tak, jesteśmy na pewno wdzięczni też za to, że jako niezależni twórcy, którzy sami sobie sterem i okrętem i każdą ręką, nogą na pokład po prostu wkładamy całe serce w to, co robimy, że docieramy jednak, że da się, że też mamy dużo możliwości w dzisiejszych czasach, które oczywiście mają swoje pozytywy i negatywy, ale że pojawiamy się i jesteśmy w uszach naszych słuchaczy i oczach też czasami, jak wspomniałeś, bo dużą uwagę też przykładamy do tej sfery wizualnej, która wydaje mi się, że jest dopełnieniem naszej muzyki. Ja się bardzo cieszę, że Wave Control dzisiaj będzie wielka premiera. Tum, tur, dum. Powinniśmy zrobić jakieś takie fanfary. Wersja shoegaze'owa, wersja jesienna, wersja nietypowa, długo oczekiwana przez wiele, wiele miesięcy. Nie wiem, czy wam odbierać przyjemność zapowiedzenia tego utworu. Możecie zrobić to sami, teraz. Zapraszamy do wysłuchania nowej reinkarnacji piosenki Zawzięcie 2025. I to była Blauka. Oh, zawzięcie, nowa wersja, zupełnie nowa wersja zawzięcia 2025, Blauka. Jak wrażenia? No bo ja mam wrażenie, że utwory, które wybrzmiewają w radiu, brzmią zupełnie inaczej niż takie odtwarzane, czy to w streamingach, czy to na płytach. Radio jednak ma jakąś taką magię swoją. Ale w ogóle muszę ci powiedzieć, Mateusz, że to jest fantastyczny odsłuch w studio. Prawda? Tak, jest. Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, duet Blauka. No to premierę mamy za sobą, ale zastanawiam... Ja mam aż wypieki na twarzy. Pokaż? No tak. A to zgaszone światło, to nie widać. Zastanawiam się, co musi się wydarzyć w życiu artysty, by można mówić o zupełnej przemianie, by stwierdzić, że utwór kiedyś opowiadał o sile, by się wyrwać, a teraz jest o sile, by jednak zostać. No na pewno doświadczenia, które zbieramy w trakcie tej podróży zwanej życiem, powodują, że zmieniamy też perspektywę tego, o czym śpiewamy. To jest bardzo ruchomy temat, moim zdaniem. I tak też właśnie jest z tym utworem, który początkowo był czymś emocjonalnie zupełnie innym, a teraz myślę, że ciążenie jest po prostu gdzieś po drugiej stronie. Dlatego to warto jest eksperymentować i szukać nowych dróg, nawet w rzeczach, w których się wydaje, że już nie ma ich. Więc to jest, myślę, że ciekawe odkrywać coś na nowo i wchodzić jeszcze raz w coś. A może to jest właśnie tak, że czasami wchodzimy do takiego mrocznego tunelu, w którym dominuje ta niepewność, lęk, ale musimy najpierw do niego wejść, by później wyjść z tej drugiej strony, gdzie czeka nas zupełnie inna perspektywa. Taka obiecująca, jasna. Rozmawialiśmy przed audycją, że dzisiaj bardziej ta jaśniejsza strona mocy Wolf Control. Dzięki wam. No widzisz, z drugiej strony my też jesteśmy w takim nastroju i tutaj u ciebie przy zgaszonym świetle, takim chyba zadumanym jednak. Wiesz, też trzeba przyznać, że muzycznie te inspiracje nam się trochę też zmieniły od miniatury i tak jak wtedy mogliśmy usłyszeć w miniaturze i znane tutaj słuchaczom Of Control, Cocteau Twins, które było gdzieś w naszych inspiracjach, no to teraz zespół Slowdive powrócił i utwór Kisses, który gdzieś był w naszym domu, pojawiał się. Pewnie też miał wpływ na to, że gdzieś sięgnęliśmy po jakieś inne inspiracje. No i oczywiście to, co powiedziałam wcześniej, te doświadczenia często trudne życiowo budują nas i zmieniają. Myślę, że w ogóle przy każdej piosence człowiek się zmienia. Tworząc każdy kolejny utwór się rozwijamy i po prostu to jest, mam wrażenie, jakiś taki proces ciągły. Więc myślę, że to był jakiś nieunikniony też dla nas zabieg, żeby wziąć to zawzięcie znowu na warsztat i popracować nad nim. Skoro wpuszczacie do swojego życia muzycznego shoegaze, to na waszych koncertach też chyba nie może zabraknąć wpatrywania się w te buty, prawda? Shoegazing. Oj tak. Tym bardziej, że nasze koncerty, które już graliśmy, ale też które zagramy teraz na jesień, no będą gitarowe. Będą gitarowe i faktycznie tego gapienia się w buty będzie troszkę kręcenia gałkami od efektów gitarowych. Za to na pewno będzie odpowiadać Michał Gołąbek na gitarze. Ale też na scenie będzie Dominik Osowski na perkusji. No i my. I tak, postaramy się mimo wszystko nie patrzyć za mocno w te buty, w te sznurówki, żeby jednak zobaczyć po prostu ludzi, którzy przyjdą. No tak, bo to jest naprawdę wspaniałe doświadczenie patrzeć w oczy słuchaczom i wytwarza się jakaś taka więź. Też czasami jest tak, jak spotykasz kogoś na ulicy i po prostu ktoś bezinteresownie się do ciebie uśmiechnie. Więc ja trochę tak czuję zawsze, jak jestem na koncercie i stoję na scenie i śpiewam, że widzę te... To jest ten taki moment tych przebłysków, tego, że patrzysz komuś w oczy, ktoś zna tekst, ktoś się uśmiecha, ktoś może nawet się wzruszy. To jest wspaniałe, to jest ogromna nagroda. Nawet przy tej ilości pracy, poświęceń, które są w tych kuluarach, których nie widać nigdy. To jest ogromna nagroda, naprawdę. Bycie na koncercie i oddawanie siebie też w jakiś sposób tym ludziom i oni to jakby zwracają z nawiązką. To przyznajcie się, na które miasto czekacie najbardziej. Ja wiem, że teraz powiecie, że każde miasto jest ważne i publiczność w każdym mieście jest wyjątkowa, ale z tej trasy macie jakieś takie swoje ulubione miasto, które was inspiruje, które sprawia, że czujecie się tam bardzo dobrze. Nie będę ukrywać, że czekam na Warszawę, aczkolwiek we Wrocławiu jeszcze nie graliśmy i to będzie bardzo ciekawe pierwsze nasze postawienie tych właśnie butów na scenie wrocławskiej. To na pewno będzie ciekawe. Tak, ja jestem w ogóle spragniona chyba kontaktu z ludźmi. Nie będę starała się nawet zastanawiać, w którym mieście. Fajnie po prostu będzie zagrać każdy z tych koncertów i zobaczyć, co one dadzą nam i co też będziemy mogli dać innym, przekazać swoją muzyką, tym wszystkim, co przygotowujemy, a też... Wiesz, mieliśmy, przed audycją rozmawialiśmy o tym, że będziemy mieć też jakiś gości. I oczywiście nie powiem kogo, ale możliwe, że będą też niespodzianki na tych koncertach, więc szykujemy się dosyć tak intensywnie. Ja myślę, że możemy się umówić tak, że jeżeli ktoś ze słuchaczy Off Control będzie na waszym koncercie, to taki obowiązek trochę, żeby na liście obecności wstawił zdjęcie z waszego koncertu. To koniecznie. Będzie bardzo miło. Tak. I teraz jest taki moment trochę zdziwienia, chociaż wy już widzicie, jakie utwory na dzisiaj wybrałem, ale Georgina stwierdziła, że ja dzisiaj pewnie sięgnę po inne utwory. Okazało się, że zaskoczyłem was trochę. Tak, miałam inne typy przed tym. Wydawało mi się, że jednak to będą inne utwory z Wolty, ale widzę, że coś innego ci zagrało. Że się doigra. Poważne kroki stawia w stronę wyjścia. Bez żadnej próby zagra to wista. W bezsenności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona czegoś jeszcze mocniej w ustach twych. Porażki smak jak wódki gorzkie i tani flirt. I zapach późnej zmiany nocnej. Powiedz mi, czy to ty? Czy ma odwagę, żeby się pożegnać? Nie szlajać się po dobrze znanych miejscach. To dobra pora, nim się zacznie ściemniać. Głęboka woda nie jest wcale mętna. W bezsilności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona, powiedz mi, czy pragniesz czegoś jeszcze mocniej w ustach twych? Porażki smak jak wódki gorzkie i tak. Szkoda, że państwo tego nie słyszeli, a może dobrze, że państwo tego nie słyszeli. My sobie tutaj z duetem Blauka podśpiewywaliśmy. No tak. Były śpiewy. Mhm. I czas w radiu, jak zauważyliście, bardzo szybko mija, niestety. No, to jest zawsze zaskakujące, jak można w kilka minut po prostu nagle odlecieć. Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, duet Blauka. Przy Myśliwieckiej 357, przy zgaszonym świetle WOW Control. To ja jeszcze chcę podpytać was o trasę jesienną pod patronatem Trójki. Bardzo się z tego cieszymy. Podróże, hotele, spotkania. Co was tak myślę inspiruje w tej części życia w trasie? Która część najbardziej? Ja chyba lubię teraz ten proces, kiedy przygotowujemy się do prób. I właśnie trochę przebudowujemy te piosenki, o czym wspomniałam wcześniej, na te koncerty. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób można ubrać utwór, jak wiele można znaleźć na niego dróg. I to jest to. I ja na pewno bardzo lubię też spotkania po koncertach już, kiedy po prostu ktoś chce poświęcić jeszcze czas na to, żeby poczekać, aż my tam zejdziemy ze sceny i otrzemy po prostu stróżkę potu z czoła i możemy chwilę pogadać, jakie były wrażenia, jak im się podobało. To jest na pewno bardzo fajny moment i czasami niektórzy mogą sobie myśleć, że artysta jest, nie wiem, zmęczony po tym koncercie, a w sumie takie spotkanie potem jeszcze to jest bardzo miły moment. Tak, teraz jest taki faktycznie wdzięczny czas przygotowań do koncertów, kiedy tak troszkę się czujemy jak reżyser spektaklu, kiedy ustawia aktorów na scenie i planuje wszystko, cały spektakl, jak to będzie wszystko przebiegać, jak te napięcia mają gdzieś na tym naszym koncercie przebiegać, więc jest to teraz taki bardzo kreatywny moment, a później tak, później to są te fajne chwile na scenie. Te momenty połączenia ze słuchaczami, ale też z kompanami na scenie, tak. To was chcę jeszcze na koniec podpytać, czy jesteście bardziej nocnymi markami, gdzie bardziej lubicie właśnie granie podczas nocnej aury, czy moglibyście śmiało na przykład zagrać o poranku z kawą w ręku? Ja jestem tak chyba bardziej ranną osobą ogólnie, ale koncerty zdecydowanie wolę, kiedy już jest nastrój na to, żeby zrobić fajne światło i tak jak Piotr wcześniej wspomniał, przygotować ten spektakl, który po prostu jeszcze ma jakiś kolejny wymiar dla słuchacza i dla nas samych. Tak, wieczory, chociaż też oczywiście nie za późno, żeby, prawda, nie trzeba było pić 10 kaw, żeby wejść na scenę. Natomiast tak, klub, ciemność, światła, wieczór. I zawsze szkoda, że to wszystko tak szybko się dzieje. Że człowiek chciałby tak się po prostu tym nasycić, każdą tą chwilą, którą się spędza na scenie, a nagle się okazuje, że jest początek i już zaraz koniec tego koncertu i nawet nie wiesz, kiedy ci minęło te ponad godzinę. Po prostu tak, ale no nie możemy się, widzisz, chyba słychać po nas, że jesteśmy spragnieni tych spotkań. Zapraszam do Trójki. Zapraszamy do Trójki, zapraszam do WOW Control. Życzę wam udanych koncertów. Koncerty pod patronatem Trójki, trasa Volta, jesień, 5 miast, 5 wieczorów z Blauką. Proszę o tym jesieniu nie zapominać. To co? To jeszcze figura Lichtenberga? Tak, tak. To jest bardzo zaskakujący wybór. Zapraszamy. Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk dziś byli moim gośćmi. Niedawno na murę mówię, uderzył upiór. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej.